राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2054 4 दिसंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम तो भी प्रश्न चल रहा था यह एवं पुरुषों और प्रकृति इन दोनों बताया और यह संजाय थे कि स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात और एतदियो नेनी भूतानि ये मिलता है ना परहरा परा प्रकृति एवं क्षेत्र क्षेत्र की तो उसमें परा परा प्रकृति में तो मुख्यतः भगवान ने अपनी बताती भूतानि श्रवण या अहंकार जगत प्रभाव और यहाँ वास्तव में भगवान ने बताया यहाँ तो नशा भूलो भी जाए थी फिर जन्म नहीं होता तो ज्ञान का प्रकरण है तो सर्वथा वर्तमान दोनों जगह है तो दोनों जगह होते हुए भी तो जन्म नहीं होता और वहाँ प्रेम हो जाता भगवान में सहयोगी मई वर्तते प्रेम विशेष होता है तो ज्ञान में मुक्ति हो जाती है प्रेम नहीं होता है और चाहे तो प्रेम हो जाए पर प्रेम की उत्साह न होती नहीं तो भक्ति में ये विशेषता है मुक्ति तो हो ही जाती है बीच में अनिश्चितता बरी आई मोक्ष सुख है वो बिना इच्छा जबरदस्ती आ जाता है वो तो परंतु प्रेम जबरदस्ती नहीं आता है तो प्रेम की महिमा अधिक हुई सर्वथा वर्तमानों की नशा भूल जाएगी सर्वथा वर्तमानों की सहयोगी मई वर्तते सहयोगी मई वर्तते। महाराज जी आप ये भी बात फरमाते हैं कि गीता का जो ज्ञान योग है गीता का जो ज्ञान योग है उस ज्ञान योग की साधना में भगवान में प्रेम भक्ति प्रेम हो ही जाता है। हाँ ये हो जाता है अगर वो उसका निषेध न करे घृणा न करे तिरस्कार न करे तो किया है अपने वो कहते मैं नीचा है भक्ति तो नीची है तो और शास्त्रों की बात है महाराज जी गीता का जो ज्ञान योग है गीता के ज्ञान योग से तो प्रेम हो गई हाँ। आपका ये सिद्धांत है हाँ। तो वो गीता सारी बात थी गीता के अनुसार तो प्रेम होना चाहिए क्योंकि गीता में भगवान की मुख्यता है प्रेम की मुख्यता है। अपने जो गीता टीका लिखी है पहले उसमें भक्ति का भी वर्णन है परंतु हमारे संस्कार पहले पढ़ाई का ज्ञान का विशेष है पढ़े विज्ञान के ग्रंथों करी खंड गादी जैसे आचार्य तक तो ज्ञान के संस्कार ज्यादा अब इसमें भक्ति के संस्कार ज्यादा है। अब जो लिख रहे हैं अभी वो तब तो साधन साधन का परिशिष्ट लिख रहे हैं इसमें ये गीता के अध्ययन करने करने से ये बात पैदा हुई है और ये बात तो ये है ये नवथाड़ी चतुर्वर्ष किया था ना उस समय पढ़ते पढ़ते पढ़ते बात पैदा हुई है भाव बदला कि भाई बात गीता क्या कहती है गीता तो गीता का सिद्धांत बहुत विलक्षण मर्म दिया दूसरा जितने शास्त्र है दर्शन है उन दर्शनों के विद्वान होने पर भी उनके आपस में भेद रहता है और गीता वासुदेव सर्वरेण से किसी से भेद नहीं रहता ये विलक्षणता है गीता वासुदेव सर्व में अक्षर बताएगा अद्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत कैसे देगा वासुदेव करो, तो उनमें मुक्ति हो जाएगी, परंतु सबके साथ में प्रेम होकर एकता नहीं होगी, और गीता में सब एकता हो जाएगी, ये विशेषता मालूम थी। महाराज जी वो भी उन कह सकते हैं कि हमारे भी तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, सर्व ब्रह्म है ना, तो ब्रह्म में सगुण का प्रवेश नहीं होता, सगुण में ब्रह्म का प्रवेश हो जाएगा। सर्वम खलु है ना, इदम सर्वम है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, तो निर्गुण हुआ ना, है ये बात सच्ची है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म करके जितना चेतन मात्र है सब ब्रह्म का स्वरूप है, बिल्कुल अद्वैत, उसमें सगुण भी समा गया। सगुण कैसे आ जाएगा उसमें, सर्वम में तो सर्वम पद वाच्य, तो सर्वम में तो कह दो, पर उसको निर्गुण मानते हो सगुण मानते हो, मान्यता में निर्गुण मानते हो सगुण, सगुण मानते हो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म तो ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, तो निर्गुण में गुण नहीं आएगा, गुणों का दिशा देवा, और सगुण में गुण, सगुण में निर्गुण निषेध नहीं है, वासुदेव सर्वम, सगुण शब्द में भी निर्गुण का निषेध नहीं, गुण सहित है, गुण सहित ही होना चाहिए, गुण रहित आई नहीं है ना, है निर्गुण तो गुण का निषेध है, निषेध में भी समावेश कैसे हो गए, इसमें समावेश हो सकते हैं, वासुदेव सर्व ये सिद्धांत सबसे बढ़िया है, भेद नहीं होगा, सिद्ध अवस्था में भेद नहीं होगा, और सिद्ध अवस्था में भेद, सिद्ध अवस्था में तो खैर मानो भेद नहीं रहेगा, परंतु उनके आपस में भेद है, विशेष अद्वैत द्वैत सिद्ध अद्वैत नाम अलग अलग है ना, अद्वैत द्वैत एक दो नाम होता ही नहीं, यहाँ वासुदेव सर्व होता है, यहाँ ये विशेषता है, सहयोगी मई वर्तते इसमें से भूल भी जाए थे, जन्म मन में रहित होता सब में, जन्म मन रहित तो सब हो जाएंगे, और सहयोगी मई वर्तते तो भक्ति में होगा। तो सर्वम और इदम से वाच्य क्या है, इदम सर्ववाच्य है, उसमें तत्व की तरफ दृष्टि है, जड़ता की तरफ दृष्टि नहीं है, शब्द मई वाले जीव लोग जीव है ना, वो जीव उस जीव की तरफ दृष्टि है, यहाँ जीव जगत सब की तरफ है, सर्वम से मतलब जीव मात्रम, सर्वम इदम जीव मात्रम, और यहाँ सर्व है जो सर्व समग्र है, नाम समग्र है इसका, वह समग्र कहा है, मैया शब्द मना पाता है योग युजन मदा से योग समग्र यथा ज्ञान से सी, तो समग्र शब्द ऐसा है जो निर्गुण सगुण सबको ले लेता है, उसमें समग्र नहीं तो खलु इदम ब्रह्म है, ब्रह्म शब्द की स्वाभाविक शब्द की प्रवृत्ति निर्गुण निराकार में है, सगुण ब्रह्म को भी सगुण कहते हैं, ये वैष्णव है ना भी ब्रह्म संबंध कहते हैं, परमात्मा के संबंध को ब्रह्म संबंध कहते हैं, ब्रह्म सगुण के पास भी आता है, अपने गीता में भी आए ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि, परंतु स्वाभाविक ब्रह्म शब्द निर्गुण की तरफ जाता है, ईश्वर स्वरूप की तरफ जाता है, स्वतः शब्द की प्रवृत्ति, सगुण को वहां गौण माना है वेदांत में, अद्वैत सिद्धांत में ब्रह्म को मुख्य माना है, और गीता में ईश्वर मुख्य है, वो इत्यादि तो यही समझ रहे थे कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये जड़ चेतनात्मक जितना जगत है सबको ब्रह्म रूप ही मानते हैं, मानते हैं, परंतु जड़ चेतनात्मक में भी जड़ का त्याग कर चेतन चेतन है, वो तो विवेक मुख्य है, विवेक ज्ञान मार्ग में विवेक मुख्य है, तो जड़ चेतन का विश्लेषण है ये मुख्य है, उसमें जड़ का त्याग कर मुक्ति होती है, जड़ की सत्ता स्वतंत्र है नहीं, उसमें भी है इसमें भी नहीं है, उसमें स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसमें भगवत स्वरूप है, वो तो ना सतो विदित भाव ना विदित सत्ता है, इसमें सदसत्साह अर्जुन सतर्स हम समग्र है, सत्य में असत्य में हूं, उसमें ये नहीं है क्या कि सत असत जो कुछ है सब कैसे ना सतो विद्युत भव ना वो विद्युत सत्य उभय सतु दृश्य भी सत दोनों अलग अलग है तो उसमें ब्रह्म है जो कि निर्गुण चेतन तत्व का ही नाम होगा वो तत्व नाम होने पर अतत्व आप ही मिट जाएगा वो कोई बाकी रहेगा नहीं मुक्ति वासुदेव है सर्व का स्वारस्य कुछ अलग ही है अब ये प्रकरण चल रहा है बाबा तो इसमें विशेषता है नशक हो यू भी जाते गए इसमें तो सहयोगी मई वर्तते थे सहयोगी मई वर्तते थे सहयोगी सह बताया सर्वथा वर्तमान सर्वथा वर्तमान भी बताया वहाँ सहयोगी मई वर्तते नशक यू भी जाते सहयोगी मई वर्तते तो उसमें योग भी आ गया इस वास्ते दसवें अध्याय में दामी बुद्धि योग और अज्ञान तम नाशयामी दोनों भगवान करते हैं कर्मयोग भी देता हूँ ज्ञान योग भी देता हूँ भक्ति योग के लिए मन में कमी नहीं रहती ऐसे ही आया हुआ वर्ग मम दर्शन फल शबरी के प्रश्न भगवान के मम दर्शन फल परम अनुप जीव पाव निज सह स्वरूप निज स्वरूप ज्ञान हो जाता है वह निज स्वरूप ज्ञान है वह वेदांत में निज स्वरूप शुभ का एक है ब्रह्म है निज स्वरूप ब्रह्म है ये बात है ये वेद मालूम देता है तो भक्ति मार्ग में कुछ बाकी नहीं रहता बाकी ज्ञान मार्ग में बाकी नहीं रहता मुक्ति होने में कोई संदेह नहीं परंतु मुक्ति होने में भी प्रेम की बात है वो भक्ति में आती है अगर प्रेम का पहले खंडन न करे भक्ति को नीची न समझे तो आपसा हो जाएगा भक्ति का खंडन न करे ईश्वर छोटा न माने तिरस्कार न करे नीची न माने और आदर हुए तो तत्व ज्ञान से प्रेम भी हो जाएगा आप साथ ही स्वतः ही हो जाएगा परंतु उसको दो नंबर माने एक नंबर वेदांत माने अद्वैत सिद्धांत एक है तो उसे जबरदस्ती कैसे होगा निषेध कर दिया खुद ने और साधु संघ में भाव आया है बूंदी में एक वकील थे है? बूंदी में एक वकील साहब आपके पास आए थे अच्छा तो कहाँ बूंदी में हाँ तो उन्होंने मैं भी वहीं बैठा था अच्छा उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे जैन दर्शन में जो ये बात लिखी है ये बात तो सही मालूम देती है हाँ। लेकिन आपके ये लीलाएं और ये बातें कैसे हमारे ये बैठती नहीं तो आपने कहा कि आपके बैठेगी नहीं आपके संस्कार ही ऐसे हैं हाँ। आपके बैठ नहीं सकती आप केवल मोक्ष शिला तक ही जाने के संस्कार है हाँ। उसके बाद भी आपके दर्शन नहीं सिद्धांत नहीं संस्कार नहीं आपकी बात समझ आ नहीं सकती उस समय कही थी आप तो वहाँ मानी क्या उन्होंने वो तो पुस्तक तो पढ़ते ही थे आप अब तो उनका शरीर नहीं रहा पुस्तक पढ़ते थे आपकी अच्छा पुस्तकें दी थी मैंने अच्छा अब शरीर नहीं रहा क्या बात है फिर मिला अपने तो ये बात विशेष है वहाँ मैं तो नौका में वहाँ पर विराट नगर पहले बहुत वर्षों की बात है जैन मिले उनमें भगवान को तो भगवान की बात वर्षों में नहीं आएगी जैसे बिलायत में कोई बतावे घी तो घी क्या बताओगे घी ना घी होता ही नहीं मक्खन खाते हैं लोग तो घी होता ही नहीं नाम कैसे आवे तुम्हारे शास्त्र में ईश्वर है ही नहीं नाम आवे कैसे वहाँ तो है ही नहीं चीज तुम्हारे वो तो भगवान बनता है जीव ही आवे घी का नाम क्यों नहीं आता घी वो होता ही नहीं नहीं भाई नहीं नाम कैसे आवे अरे तुम्हारे सिद्ध शास्त्र में ईश्वर है ही नहीं इस बात मुक्ति तक जाएगा वो स्वीकार करिए कि नहीं करिए चुप तो हो गए थे अब उसके बाद उनके जैसे दर्शन है सिद्धांत है, वो समझना चाहते थे क्या है लीला है, भगवान अवतार लेते हैं लीला करते हैं, क्या चीज है आपकी? जैन देव जैन जैन महाराज जी, मनुष्य विवेकशील होता है, मनुष्य को विवेकशील होना चाहिए, विवेक उसमें होना चाहिए। तो बुद्धियां जो है अनन्य प्रकार की बुद्धियां हैं, तो विवेक बुद्धि को कैसे जागृत किया जाए? मनुष्य को विवेकशील होना चाहिए, विवेक प्रधान होना चाहिए, लेकिन उसकी बुद्धियां अनेक मार्गों में घूमती रहती है, उस समय में विवेक छिप जाता है, तो विवेक को कैसे जागृत करें? नहीं, विवेक छिपता नहीं है, उसमें विवेक सब में है, परंतु विवेक कैसा है? मनुष्य में नहीं, मैं पशु में विवेक है, पशु पक्षियों में विवेक है, पर विवेक कितना है? खाने पीने में निर्भर है, जितना ये चीज नहीं खानी चाहिए वो नहीं खाएगा, ये खाने की चीज खाएगा, ऊंट आग थोड़ी खा लेगा, बकरी खाएगी, ऊंट खा लेगा आग, क्यों नहीं खाता है? ये वो अच्छा ही है, उसके शरीर के अनुकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है। बकरी तू खा लेती है, भैंस ही रगड़ लेते सूझ जा भैंस, आग के दूध से भैंस सूझ जाती है, असरता है, बकरी खा लेती। तो ये विवेक तो पशु पक्षियों में है, तो विवेक कौन सा है? जो शरीर निर्वाह जैसे ही, और वो विवेक कौन सा है जो सत असत का नित्य नित्य का विवेक है? तो वो विवेक प्रधान होकर ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान के बाद श्रद्धा प्रधान होगी, तब प्रेम होगा। को जागृत कैसे करें, ये प्रश्न है। सत्संग से, सत्शास्त्र और सत्संग से। विवेक वास्तव में विवेक नित्य है, पर नित्य होते हुए भी अस विवेक जब देही विधाता, कुशल ने लिखा है, विवेक स्वतः है, क्योंकि यह एवं वित्ति पुरुषम प्रकृति गुणेश प्रकृति पुरुषम सा भी विद्य न भी उधाओ भी, तो वो तो विवेक होने से ही कहेगा ना, विवेक होने कैसे कहेगा, दो कैसे कहेगा? तो ये विवेक तो है, ज्ञान में भी होता है, भक्ति में भी विवेक है, भक्ति में विवेक है, वो जड़ता के त्याग कर का, धर्म मन के त्याग का, ये विवेक है। तो विवेक बिना तो बेगर स्वर्ग कैसे जाएगा आदमी, खाए पीगा कैसे, बातचीत कैसे करेगा? विवेक सब रहता है, पर विवेक की प्रधानता ज्ञान मार्ग में है, इसमें श्रद्धा की भी है, और इसमें श्रद्धा भी है विवेक में। जब श्रद्धा नहीं हो तो विवेक का ग्रंथ ही कैसे पड़ेगा, विवेक सुनेगा भी कैसे? तो श्रद्धा भी है, पर श्रद्धा गौण है, विवेक मुख्य है, उसमें विवेक की मुख्यता है, श्रद्धा गौण है। विवेक से श्रद्धा पैदा हो जाती है, और श्रद्धा से विवेक हो जाता है, श्रद्धा से, तो श्रद्धा से विवेक होता है परमात्मा की कृपा से, और विवेक में श्रद्धा मनुष्य की होती है, तो मनुष्य श्रद्धा होती है, तो उसमें श्रद्धा में जी भगवान में और नहीं भी हो बात है, और भगवान दे देते जब बाकी क्या करे, उसमें गुरु की मुख्यता है, भगवान की मुख्यता नहीं है विवेक में। तो इस बात से गुरु करना ही चाहिए तुम्हें, गीता मैं तो कहता हूँ मनुष्य जब विवेक दे सकता है तो मनुष्य कमजोर है ज्ञानी क्या? नहीं, भगवान से, भगवान से ही कमजोर है क्या? ज्ञानी से भगवान को विशेष तो है, परंतु ज्ञान तो दे सकता है मनुष्य भी और भगवान भी, ज्ञान में कमी नहीं है, परंतु प्रेम मनुष्य दे सकता है क्या? प्रेम भगवान का ही है, प्रेम कैसे होगा? और विवेक तो सब में रहता है, पशु पक्षी भी रहता है, तो उसमें रहेगा, भक्ति में भी रहेगा, परंतु श्रद्धा मुख्य रहेगी। भक्त को मान करके जानता है, विवेकी जान करके मानता है, विवेकी जानने के बाद मानेगा, और श्रद्धा वाला पहले मानेगा फिर जान जाएगा, ये कर्म है। के समय में पर्यावरण में इतना प्रदूषण है, पर्यावरण में इतना प्रदूषण है, खाने पीने की चीजों में इतना प्रदूषण है, व्यवसाय के अंदर में इतना प्रदूषण आ रहा है, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपनी विवेक बुद्धि से व्यवसाय ऐसा करना चाहिए क्या? आजकल ऐसा वातावरण, बाह्य वातावरण भी ऐसा ही हो गया, लोगों का भीतर का अंतःकरण का वातावरण भी इतना दूषित हो गया, ऐसे समय में हम विवेक को कैसे कायम रखें? विवेक कौन भक्ति होगा? भक्ति सुगम पड़ेगी, भक्ति हरेक सुगम पड़ती है, विवेक शुक्ल सुगम नहीं पड़ता। वैराग्य हो और बुद्धि तीक्ष्ण हो, वैराग्य नहीं वरिष्ठ बन जाएगा, जज बन जाएगा, भक्त नहीं बन सकता। बुद्धि तीक्ष्ण हो तो शब्द हो तो भक्ति बन, तो भक्त बनेगा। बुद्धि तीक्ष्णता है, विवेक में बुद्धि की तीक्ष्णता मुख्य होती है, श्रद्धा में निर्मलता शुद्धि मुख्य होती है अंतकरण की, और सत्संग। तो आज काल में भक्त हो सकता है आदमी, श्रद्धा भक्ति विवेक बैठना मुश्किल है। इस वास्ते गीत रामायण में आया है, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नामाचरण सुन मुनि मन भ्रम हो। नारद जी के भ्रम हो गया, गरुड़ जी के भ्रम हो गया, इंद्र के भ्रम हो गया, ब्रह्म जी के भ्रम हो गया भक्ति में। सगुण अगुण नाना चरित्र सुन मुनि मन भ्रम हो, और सगुण निर्गुण और भक्ति के साधन कहो बखाने, और सुगम पंथ हो पावे प्राणी। पंथ तो सुगम है भक्ति का, रूप है रूप निर्गुण का, ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, ध्यान का पंथ कृपाण की धारा है, वहाँ सुगम पंथ है। एक पंथ है, एक रूप है, रूप निर्गुण रूप सुगम अति सगुण जान नहीं को है। तो रूप तो वो बढ़िया है, पंथ ही साधना भक्ति की जाए, उससे बहुत जल्दी विवेक जागृत होना या असंभव होगा। तो भक्ति सुगम पंथ मुझ पावे प्राणी, ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा। तो ऐसे आज के समय में ज्ञान वाले पाखंडी हो जाते हैं। वो ज्ञान हिरण्यक्ष था, हिरण्यकश्यप भी था, इनको ज्ञान था, कर्ण में भी ज्ञान था, रावण में भी ज्ञान था, वो भक्ति नहीं थी। रावण भाष्य है, रावण का संस्कृत परमात्मा टीका है, उसमें रावण भाष्य दिया, श्रुति दिया, रावण भाष्य दिया है परमार्थ परमा। तो वेदों पर भाष्य है रावण का, रावण की महाराज रावण संहिता है, एक भ्रु संहिता की तरह। अब आप पूछो, आप बताइए आप जन्म ये है, आपकी कुंडली ये है, बता देगा। वेगनाथ का रावण का संवाद है संस्कृत श्लोकों में। अब राम जी की बात पूछो, बोलेगा नहीं फिर बता दो। हमने पूछा था उसे, एक गोरखपुर से कहीं जा रहे थे, वो गांव का नाम याद नहीं है, होशियारपुर है जी, होशियारपुर है, होशियारपुर, होशियारपुर तो भ्रगु संहिता का है, होशियारपुर तो है भ्रगु संहिता का, वो है रावण संहिता, रावण संहिता वैसे भ्रगु संहिता की तरह ही है। तो गांव में गया तो हमने पूछा था, और पहला प्रश्न ये पूछा, मेरा मूक प्रश्न है, मैं पूछता चाहता हूँ, मूक प्रश्न है हमारा, इसका क्या उत्तर है? तो वो गया पितर से लिख कर लिया श्लोक में कि ये मूक प्रश्न है, ये तुम्हारा मूक प्रश्न है, ये ज्योतिष में नहीं है इसका उत्तर, ऐसा पूछना चाहिए नहीं, ज्योतिष पूछना नहीं चाहिए, मुक्ति का कल्याण का ऐसा वो नहीं पूछना चाहिए। दूसरा मैंने पूछा, मंदिर बनेगा कि नहीं? विद्यावती के मंदिर बनने की बहुत लगन थी उस समय में, हाँ वृंदावन में, तो बन जाएगा ऐसा कहा। दो प्रश्न पूछे थे, तो ज्योतिष की बात पूछी, जो मैं बता दी कि ज्योतिष बता सकता है, पर वो परमात्मा संबंधी बात नहीं बता सकता, वो ज्योतिष बार है, ज्योतिष शक्त है, ये 12 राशि 27 लक्षण 27 नक्षत्र 27 योग तिथि वार नक्षत्र योग कारण पंचांग है ना, ये 5 अंग है इनका वर्णन है। तो ये चक्र ज्योतिष का चक्र है जो सीमा वाला है, और परमात्म तत्व असीम, तो ज्योतिष का चक्र तो बता सकता है, भविष्य बता सकते हैं, वे बता सकते हैं, पर बाहर की बात तो वो नहीं बता सकता। इन बातों में ऐसा निर्णय हुआ है, वो कैसे बताओ, ज्योतिष चक्र में है ही नहीं। जन्म मरण का चक्र है, इसमें यह ज्योतिष चलता है, ज्योतिष हम नए नम सुनते भगवान, वेद का ज्योतिष नए नए, इसमें मुक्ति का योग है, तो मुक्ति हो सकती है, इसका तीर्थ का संबंध ये तो बता देगा। तो आज का वायुमंडल में क्या शंका है, आजकल वायुमंडल बहुत ज्यादा दूषित हो गया है, खान में, पान में, व्यवहार में, और वैसे भी प्रकृति में बहुत धुआं वगैरह, ऐसा वातावरण हो गया जिसमें विवेक काम नहीं करता है। तो शुद्ध काम करना चाहिए, पुकारो आफत आने पर भगवान ही है, आफत आने पर भगवान पुकार, जैसे अभी मारवाड़ी कहावत है, अब की बेटा में माँ आडिया हुआ है, सुना नहीं, अब की बेटा में माँ आडिया हुआ है, हे माँ, बूढ़े बूढ़े संतों में देखा है बुखार है, हे माँ, अब कौन माँ, कद रही कद रही। तो माँ जी भगवान तुम्हें, वो माता जी पिता तो हमें वे पुकार है, कैसे भाई मन लो बोले, माँ को पुकार तो माँ तो दया करेगी कि नहीं। भगवान तुम्हें वो माता, भगवान माँ है, मन दया बहुत है, स्नेह बहुत है, प्यार बहुत है। तो इस वास्ते भक्ति का साधन हो सकता है, ज्ञान का साधन वैराग्य होने से होता है, कर्म योग का आसक्ति वाला होता है, और नाति शक्ति निर्णय भक्ति योग से सिद्धि का न कथम तेज वैराग्य है, न कुछ अत्यंत राग है, उसमें भक्ति योग है। तो ऐसे आप तुम्हें भक्ति योग बढ़िया है, भगवान को पुकारो, भगवान को बिना जाने भगवान भक्ति होती है, ज्ञान बिना जाने नहीं होता, विवेक मुख्य है। मतलब माँ को जाने क्या क्या जाने, माँ क्यों जा रहे हो, माँ ये भी नहीं जानता, वो तो मानता ही है, जानता कौन है, किसने देखा माँ को, तो भक्ति चले ज्ञान मार्ग में, तो पाखंड योग ब्रह्म ज्ञान वंदना में करे दूसरी बात, कोटि कारण लोभ नहीं करे विपुल गुरु घात, अब ब्रह्मर्षि नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने तो गहरे उतर को विचार करो, अपने तो मेरे तो प्रकृति में दोनों बात है, समझो समझो भी ठीक, और पुकारो भगवान को, जितनी समझ दी है भगवान को समझो, विवेक का निरादर मत करो, और इष्ट परमात्मा रखो, सब ठीक हो जाएगा।